kasihmu, karena sisa kasihmu takkan pernah, takkan pernah lari. Sungguh ku aku kasihmu takkan mudah lari. Kasihmu, karena sisa kasihmu takkan pernah, takkan pernah lalu. Oh, sungguhku aku, kasihmu takkan mudah lalu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Selamat.